وقت خیر کوچولو. به نام خدای گل و باغچه، خدای شاپرک و قنچه، سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم. انشالله همتون خوبین، خیلی دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم و ازتون دعوت میکنم به یه قصه خوشگل گوش بدین به اسم یک گلدان پرگل. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. توی یه خونه بزرگ یه انباری بود. توی انباری یه گلدونه سفالی بود که گوشه انباری نشسته بود. گلدونه سفالی دلش میخواست که پر از گل باشه، گلای قشنگ، گلای رنگ و رنگ. هر سال آخرین روزهای فصل زمستون پدر بزرگ به سراغ باغچه میرفت، توی باغچه تخم گل میکاشت، گلدونای بزرگ و کوچیک و دور تا دور باغچه میذاشت، گلدونایی که پر از گل بودن، گلای قشنگ، صورتی، زرد و قرمز، گلای خوشبو. گلدونه سفالی هم از پنجره انباری همش باغچه و گلدونای پرگل رو میدید و آه میکشید. گلدون با خودش فکر میکرد، یعنی میشه که یه روز پدر بزرگ من رو هم توی باغچه بذاره با گلهای خوشبو، خوشرنگ و رو، گلهایی که هر کس ببینه بگه به به چقدر قشنگن، چه گلهای قشنگین، چه گلدون زیبایی. روزها گذشت عزیزای من، اما پدر بزرگ باز به یاد گلدون توی انباری نیفتاد. تا اینکه یه روز عمو حسین، برادر کوچیک پدر بزرگ، اومد. یه روز صبح عمو حسین نگاهی به یکی از گلدونایی که کنار باغچه بود انداخت و گفت جای گلایی که توی این گلدونه خیلی تنگه، یه گلدون خالی نداری؟ پدر بزرگ رفت توی انباری تا دنبال گلدون خالی بگرده که یه دفعه گفت وای، یه گلدون خالی پیدا کردم. بله عزیزای من، عمو حسین گلدون رو تمیز کرد، داخل اون رو خاک ریخت و چند شاخه از گلای خوشبو رو داخل خاک گذاشت. همینطور که کار میکرد به پدر بزرگ گفت برات یه گلدونی درست بکنم که هر کس اونو ببینه بگه به به چه گلدون قشنگی. بعد گلدونو برداشت و کنار حوض گذاشت. گلدون خالی که حالا دیگه پر از گل شده بود با شادی کنار حوض نشسته بود و به فواره‌ای که وسط حوض بود نگاه میکرد. پدر بزرگم از اینکه یه گلدون قشنگ پیدا کرده بود خیلی خوشحال بود. از اون روز به بعد پدر بزرگ هر روز آهسته و آروم می اومد کنار گلدون می نشست و از دیدن اون گلدون پر از گل خیلی لذت می‌برد. ما هم همیشه از دیدن روی ماه شما گلهای قشنگ خیلی لذت میبریم. بله شما رو میبینیم خیلی خوشحال میشیم، همش میگیم خدای مهربون چی آفریدی، چی گلای آفریدی، چی گلهای زیبایی. خوش به حالتون بچه های نازنینم که انقدر خوبین، خوش عطرین، خوش بوین، همه دوستتون دارن. منم شما رو خیلی دوست دارم. انشالله خیر ببینین، خوش باشین، سلامت باشین، خدا حافظ همگیتون باشین.